وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری، یعنی صورت عطا کی ہم نے تم کو، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں پر تخلیق آدم کا واقعہ پھر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تم کو سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کم یہاں جمع کا صیغہ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی بھی روحیں ہیں وہ مراد ہیں۔ اور پھر ثم صورناکم، دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم ہی نے تم کو صورت عطا کی، تو گویا ایک طرف وعدہ الست کی طرف اشارہ ہے اور پھر انسان کی بہترین شکل و صورت کی طرف۔ بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ یہاں کم سے مراد اگرچہ تمام انسان ہیں، لیکن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، پھر باقی اولاد آدم ان کی پشت سے پیدا ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو صورت عطا کی۔ انسان کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، اور یہ دراصل انسان کی عزت اور شرف کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی کہہ کے کیا فرمایا؟ خاص طور پر انسان کی بہترین شکل و صورت کی طرف اسے متوجہ کیا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تیسرا انعام ہے آدم پر یا اولاد آدم پر، پہلا تخلیق، دوسرا بہترین صورت، اور تیسرا فرشتوں سے سجدہ کروایا جانا۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ قالا، پوچھا، کس نے؟ اللہ تعالی نے۔ کیا پوچھا؟ ما منعك، کس چیز نے منع کیا ہے تجھ کو، روکا ہے تجھ کو، اللہ تسجدہ، کہ تُو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تم کو حکم دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، دوسری مخلوق کو بھی تھا، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ اور جس طرح فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا، اس کو بھی حکم ہوا۔ اذ امرتک، قالا، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ انسان سے۔ وجہ، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو یعنی انسان کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ قال فاہبط منہا، فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو۔ فخرج، بس نکل جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تو صاغرین میں سے ہے، چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے، ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قالا، بولا، کون؟ شیطان، ابلیس، انذرنی، مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ قالا، فرمایا، انک من المنظرین، یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جاؤ تمہیں مہلت دی۔ قالا، بولا، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، تو نے میرا اغوا کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ کیوں بیٹھ جاؤں گا؟ تاکہ انہیں تیری طرف نہ آنے دوں، جیسے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو ایک سیدھی لکیر سے تشبیہ دی، اور پھر کچھ دائیں اور بائیں لکیریں اس لکیر کے کھینچی اور فرمایا کہ ہر لکیر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا، تیری طرف نہ آنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، یعنی کھلم کھلا سامنے آ کر ان کو بہکاؤں گا۔ ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، یعنی جب وہ ہوشیار ہو جائیں گے سامنے دیکھ کر، تو میں پیچھے چھپ کر بھی بہکاؤں گا۔ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں جانب سے، یعنی جب آگے اور پیچھے سے میرا بس نہ چلے گا تو دائیں جانب آ جاؤں گا۔ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے، یعنی اگر دائیں جانب سے کامیاب نہ ہوا تو بائیں جانب آ جاؤں گا، یعنی اپنے کام میں ہر طرح کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے، یعنی ان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ ان کے اندر شکر نہ ہوگا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، پیچھے فرمایا اہبط، اتر جاؤ، یہاں فرمایا اخرج، نکل جاؤ۔ مذعوماً، مذمت کیے ہوئے، مدحورا، رحمت سے دور کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، نکالے ہوئے۔ لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، یعنی جو جو بھی تیرے بہکاوے میں آ گیا، تیرے راستے پہ چل پڑا، تو میں ان سب سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی سجدہ کرانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے اس درخت کے کئی نام بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا تھا، بس ایک درخت تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ اس کے قریب نہیں آنا، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ لیکن شیطان کہاں چین سے بیٹھا تھا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ وسوسہ کا لفظ وسواس سے ہے، وس وس ربائی ہے، اس کا روٹ ہے واو سین واو سین، جیسے زل زل، زح زح، پیچھے بھی آپ کچھ ربائی الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ عام طور پر روٹ میں تین حرف ہوتے ہیں لیکن کچھ میں چار بھی ہوتے ہیں، تو وسوسہ انہی میں سے ایک ہے۔ وسواس کہتے ہیں ہوا کے جھونکے سے درخت میں خفیف سرسراہٹ کا ہونا، یعنی ہوا چلتی ہے تو پتے جب سرسراتے ہیں تو اس کو وسوسہ بولتے ہیں، یعنی پتوں کو جو گدگدی ہوتی ہے یا ان میں جو ایک تحریک پیدا ہوتی، تو شیطان کے وسوسے سے بھی انسان کے اندر ایک طرح کی گدگدی پیدا ہوتی ہے اور غلط کام کرنے کی تمنا یا خواہش یا تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور ویسے وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں غیر محسوس طریقے سے خیال پیدا کرنا، اور خصوصاً برا خیال۔ ہلکی آواز اور نفیس بات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، یعنی دل میں خیالات ڈالے۔ کیا خیالات تھے وہ؟ کہ تم یہ درخت کا پھل کھا لو، تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور مقصد اس کا کیا تھا؟ انسان کا لباس اتروانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو جنت کا باعزت لباس، جنت کا شاہی لباس تم سے واپس لے لیا جائے گا، تمہارا یونیفارم اتروا لیا جائے گا۔ بہرحال شیطان کو انسان کا یہ باعزت لباس بہت ناگوار تھا، تو اس نے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی کہ ان کا لباس اتروا دے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے، ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی ان کے جسم کے قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے اس نے کھلوا دیے۔ وقالا، اور اس نے کہا کیا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، ساتھ جھوٹ بولا، تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے روکا ہی نہیں، اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، یعنی اس لیے روکا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہاں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں منع کر دیا، اب اگر تم کھا لو تو یا فرشتے ہو جاؤ گے یا یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جنت کا یہ قیام عارضی ہے، انہیں بہرحال دنیا کی طرف جانا ہے ایک آزمائش کے لیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے دنیا میں جانے کی، ہمیشہ یہیں رہو گے مزے کرو گے۔ وقاسمہما، اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا۔ قاسمہ کا لفظ جو ہے باب مفعلہ سے ہے، اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھائی اس نے، بہت زیادہ یقین دہانی کرائی، اور کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے بہت خیر خواہوں میں سے ہوں۔ ناصح کہتے ہیں خیر خواہ کو، بہت بھلا چاہتا ہوں۔ فدلاہما بغرور، پھر کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ دلہ کا لفظ جو ہے یہ تدلیہ سے ہے، دال لام واؤ اس کا روٹ ہے، دل کہتے ہیں ڈول کو، تو دلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈول ڈالنا اور کھینچنا۔ کبھی آپ نے کنویں سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو دیکھا ہوگا یا خود نکالنے کا اتفاق ہوا ہوگا، تو پانی لینے کے لیے پہلے ڈول کو نیچے پھینکنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ واپس کھینچ لیتے ہیں۔ تو شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے کھینچ لیا، یعنی ان پہ ڈورے ڈالے، انہیں بہکایا اور انہیں اپنی طرف مائل کر لیا۔ اگرچہ یہ جیسے کنویں کا پانی اوپر کی سطح سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن جب ڈول پھینک دیا جاتا ہے تو پانی کھینچنا نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بہکانا اگرچہ بہت مشکل تھا، لیکن شیطان نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کی لپیٹ میں انسان آ گیا اور اس نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، اپنے ڈھب پر لے آیا، اپنی طرف مائل کر لیا، اپنا بنا لیا۔ فلم مازا پشا جا رہا تھا، پھر جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے۔ سوآ کا لفظ سو سے ہے، سو کہتے ہیں بری چیز کو، تو انسان کی شرمگاہ کے لیے، پرائیویٹ پارٹ کے لیے سوآ کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کا کھولنا انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ بتفقا، اور دونوں نے شروع کیا، یخ صفانے، وہ دونوں چپکاتے تھے، یعنی دونوں چپکانا شروع ہو گئے۔ یخصفانے کا لفظ جو ہے یہ خس سے ہے، خس کہتے ہیں گانٹھنے کو، گرا لگانا، گوتھنا، جوڑنا۔ یخصفانے چپکانے لگے، گانٹھنے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، ظاہر وہ سلے ہوئے تو نہیں تھے اور نہ سی سکتے تھے، تو ان کی ٹہنیاں اور ان کے پتوں کو اس طرح چپکانے لگے، گانٹھنے لگے کہ وہ ان کی شرمگاہوں کو چھپا لے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جنگلی قبائل افریقہ میں جو لباس نہیں پہنتے، اسی طرح جنگل کے پتے وغیرہ اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم کو روکا نہ تھا، أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے کہا نہ تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی میں نے تمہیں اس سے پہلے آگاہ نہ کیا تھا۔ قالا، دونوں بولے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے فوراً اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم کو بخشے گا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہیں اپنی غلطی کا پورا پورا احساس ہو گیا۔ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی شیطان انسان کا اور انسان آپس میں انسانوں کا دشمن ہوگا۔ انسان شیطان کا میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن ٹھکانہ ہے، قرار کی جگہ ہے، یعنی وہاں رہنا ہے، وہ متاعن، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک، یعنی دنیا میں ایک مقرر وقت تک تمہیں رہنا ہے۔ قال فیہا تحیونا، فرمایا اسی میں تم جیو گے، وفیہا تموتونا، اسی میں تم کو موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم نکال لیے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ واقعہ جو انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کو پیش آیا۔ اس واقعے کی روح سے ہم شیطان اور انسان کا کردار دیکھتے ہیں، اور پھر انسان اور شیطان کے درمیان جو ایک دشمنی ہے اور ایک امتحان ہے انسان کے لیے شیطان کا ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کس طرح ہمیں اپنے راستے پہ لاتا ہے، اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور اپنی رحمت کا احساس دلایا کہ ہم نے تم کو بنایا تھا، ہم نے یہ صورت تمہیں دی تھی، ہم نے تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اور کس لیے بنایا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا اور ساری مخلوق کو اس کے آگے جھکایا گیا، تو اس کے پیچھے غرض یہ تھی کہ سب کے سب انسان کے تابع ہیں، انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں، انسان کے مددگار ہوں گے۔ فسجدوا، تو سب جھک گئے، کچھ مشکل پیش نہ آئی۔ اور اس میں بظاہر تو فرشتوں کا نام لیا گیا ہے، لیکن فرشتے کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں، والمدبرات امرا، جسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، وہ ساری چیزیں بھی انسان کے آگے جھک گئیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا۔ لیکن اتنی زیادہ عبادت کرنے کے باوجود جب اسے کہا گیا کہ انسان کے آگے جھک جاؤ، تو لم یکن من الساجدین، وہ نہ جھکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ عبادت کی اصل روح اللہ تعالی کی اطاعت ہے، وہ جس چیز کا بھی حکم دے دے، اور جب بھی دے دے، اور جیسا بھی دے دے، اور جہاں بھی دے دے، ہمیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات مانتا ہے اور بعض نہیں مانتا، تو اس کا ماننا بھی بیکار ہے، اور خصوصاً اگر وہ جان بوجھ کے حد درمی کر رہا ہو، کسی حد درمی کی وجہ سے نہ مان رہا ہو۔ لم یکن من الساجدین، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی۔ قال ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا ہے، کیا چیز آڑے آئی ہے، وجہ کیا ہے، کس نے تجھے یہ مشورہ دیا، کس نے تجھ کو یہ نصیحت کی؟ اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا، یہ تو میرا حکم تھا۔ جیسے تم دیگر عبادت میرے حکم سے کرتے رہے، تو یہ سجدہ بھی میرے حکم سے تھا، یعنی مجھے سجدہ میرے حکم سے کرتے ہو، تو میرے حکم سے انسان کو سجدہ کیوں نہ کر سکے، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہر کام کرنے پہ تل جائے، وہ یہ نہ پوچھے کہ کیوں، اور وجہ اس نے کیا بتائی؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ انا کا مسئلہ تھا، خود پسندی کا مسئلہ تھا، تکبر کی بیماری تھی، میں آڑے آ گئی تھی۔ انا خیر منہ، मैं इससे अच्छा हूं। ये जुमला सबसे पहले शैतान ने बोला था, लेकिन आज शैतान के तसल्लुत से इंसानों की अक्सरियत इसी घमंड का शिकार है। हम में से हर कोई अपने दिल में झांके, दूसरों का नहीं अपना सोचे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल के किसी चोर खाने में ऐसा कोई ख्याल मौजूद हो कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। काला अना खैरुम मिन्हु, फिर उसके बाद सिर्फ इतना कहा ही नहीं, उस पर हठधर्मी के साथ जम गया, अकड़ गया और लॉजिक पेश करने लगा, रीजंस देने लगा, वजूहात बताने लगा। ये भी एक शैतानी तर्ज अमल है। नंबर एक, गलती करना और फिर गलती करने के बाद उसके उजर तलाश करना और उसकी तावीलें करना। इसीलिए कहते हैं उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह, गुनाह का उजर ढूंढना, बहाना बनाना, तावील करना गुनाह करने से भी बदतरीन फेल है। यानी अगर एक शख्स से गलती हो जाती है और वो माफी मांग लेता है, एतराफ कर लेता है, कहता है कि हाँ वाकई मेरी गलती है, तो ये चीज इंसान को दोबारा अल्लाह ताला की निगाहों में मजबूत और मुकर्रम कर देती। लेकिन अगर कोई शख्स गलती करने के बाद गलती को माने ही ना, बल्कि उल्टा गलती का जवाब पेश करने लगे, तो ये एक शैतानी अमल है। जवाब क्या पेश किया और लॉजिक क्या लाया? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया और उसको मट्टी से बनाया। तो उसके ख्याल में आग मट्टी से बेहतर थी। कैसे? मसलन अगर बज़ाहिर देखा जाए, ज़ाहरी तौर पर, तो आग जो है वो एक लतीफ जिस्म रखती है, एक नर्म नाजुक सी चीज है। मट्टी जो है वो कसीफ और थिक होती है। आग नीचे से ऊपर को जाती, यानी शोले ऊपर बुलंद होते हैं। मट्टी की खसूसियत क्या? ऊपर से नीचे को आती। आग अपना रंग और शक्ल बदल लेती है। आग के कई रंग होते हैं ना, आप आग जलाएं तो शुरू में एक रंग होगा, फिर तेज होगी तो कोई और रंग होगा, लेकिन मट्टी बगैर मेहनत शाक्का के अपना रंग नहीं बदल सकती। जितनी तेजी के साथ आग रंग बदलती है, इतनी तेजी के साथ मट्टी अपना रंग नहीं बदल सकती। फिर यह कि आग हर चीज को जला के फना कर देती, इसके बरक्स मट्टी से हर तरह की तामीर होती, नबातात, फल, गल्ले, दरख्त, हर चीज उसी से निकलते हैं। फिर इमारतें वगैरह, खुद इंसान की तखलीक। तो मट्टी हर तरफ तामीर ही का निशान है, जबकि इसके बरक्स आग तखरीब का निशान है। आग की तबीयत में सरकशी होती है, एक खास किस्म का गुरूर नजर आता है, जबकि मट्टी के अंदर एक इनकिसारी और आजजी और तवाज़ो महसूस होती है। अब बज़ाहिर देखने में तो आग के शोले उसको ऊपर जाते हुए और उसकी बहुत कुव्वत और ताकत नजर आई, और उसने कहा कि आग की चूंकि कदर कीमत ज्यादा है, उसके अंदर बड़ाई है, लिहाजा मैं भी बड़ा हूं। जबकि वो ये भूल गया कि मट्टी के अंदर तामीर और बहुत से और फायदे हैं। होता आमतौर पर यही है कि जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो अपनी खूबियां तलाश कर लेते हैं और दूसरे की खामियां ढूंढ लेते हैं, और फिर क्या सोचते हैं? अना खैरुम मिन्हु। जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई कमी है। पाला साहबित मिन्हा, अल्लाह ताला को उसकी ये लॉजिक और ये उजर बहाने और ये सब बहस मुबहसा पसंद ना आया। आप देखिए कि हम भी आमतौर पर जब कोई गलत काम करते हैं तो उसकी बहुत सी तावीलें देते हैं, अपने आप को भी राजी कर लेते हैं अल्फाज के जोर पर, लोगों को भी कन्विंस कर लेते हैं, और ये समझते हैं कि अल्लाह भी इससे राजी हो गया और हमारे गलत काम का हमको जवाब मिल गया और सर्टिफिकेट मिल गया। हालांकि ये हमारी गलत फहमी होती है। गलत काम गलत है, अल्फाज के जोर पर उसको दुरुस्त साबित नहीं किया जा सकता। बहरहाल अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फहबित मिन्हा, यहां से उतर जाओ। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرو، تکبر کرو. تو بنیادی خرابی جو شیطان کے اندر نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو. فخرج، نکل جاؤ. انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو. اس نے بڑا بننا چاہا، اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا. اور تکبر دراصل ری ایکشن بھی ہے احساس کمتری کا. جن لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، ان کے اندر ری ایکشن کے طور پر سپریورٹی کا ایک جنون ان کے اوپر سوار ہوتا ہے. جو شخص حقیقت میں بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کی بڑائی خود مانی ہوئی ہوتی. لیکن جس شخص کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، یعنی جو شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر عارضی سہاروں سے اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کا اگر قد چھوٹا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لمبی سے لمبی ہیل پہن کے اپنے آپ کو لمبا ظاہر کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کا دھیان بھی اس طرف نہیں ہوتا. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ تکبر کا روٹ ہے کاف بے رے، اور صاغرین کا روٹ ہے سواد غین رے. دونوں ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. فرمایا تم بڑا بننا چاہتے ہو، نکل جاؤ، تم چھوٹوں میں سے ہو، تم بڑے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ عظمت کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص سرکش ہو کر عظیم نہیں کہلا سکتا. بددماغی، غرور، بد اخلاقی، خود کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بڑا بننے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مثلا دوسروں پہ چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. مال کے بل پہ، حکومت کے بل پہ، یا دنیاوی کسی بھی بڑائی کے بل پہ بڑا بن جانا اور اس کی بنا پہ لوگوں پہ روب ڈالنا اور لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا، ایسا کرنے والے کبھی بھی عزت نہیں پاتے. حقیقی عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے اور اللہ کی خاطر بندوں کے آگے جھک جائے. اس پر بھی اسے احساس ندامت نہیں ہوا، اور اتنی ڈانٹ سننے کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی. مزید ڈھٹائی سے بولا، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے قیامت کے دن تک. اب شیطان کی شیطنت جو ہے مزید ظاہر ہوتی ہے اس سے، کہ مجھے برا کام کرنے کے لیے اور مہلت مل جائے. یعنی پلٹنے کی بجائے مزید اکڑ، برائی میں مزید ڈٹرمنیشن کا اظہار. تو شیطان کے زیر اثر لوگوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ غلط کام کر لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پلٹ آئیں، وہ مزید ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. قال انک من المنظرین، فرمایا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، جا تجھ کو مہلت. قال فبما اغویتنی، بولا کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا. یہ ایک اور شیطانی عمل ہے، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دینا. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں بہکایا، اگر تو مجھے نہ کہتا کہ انسان کو سجدہ کر تو مجھ پہ یہ سب مصیبت نہ آتی، نہ میں انکار کرتا اور نہ ہی مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی بعض انسان ایسی حرکت کرتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے بعد ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں. مثلاً اگر آپ میں سے کوئی فیل ہو جائے تو وہ ہمیں بلیم کرنے لگے کہ آپ نے یہ ادارہ بنایا کیوں تھا اور ہمیں پڑھنے کے لیے بلایا کیوں تھا اگر آپ نے ہم کو فیل ہی کرنا تھا. تو یہ سب آپ کا قصور ہے جو آپ نے یہ کام شروع کیا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اب یہ چیلنج کرتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ تیرا قصور ہے، اس لیے تیری طرف نہیں آنے دوں گا لوگوں کو. یعنی تکبر کی انتہا دیکھیے کہ خالق کائنات کو چیلنج کر رہا ہے.